कोमली ये बदन की नजाकते हसी चुरा न ले मेरे दिल का चैन ये कहीं जिसने भी बनाया है तुझको वो कमाल है और उस कमाल पे तो बेमिसाल है मस्त हो रहा है ये रात का सफर दिल में हलचले उठाए तेरी नजर गुलाबी गुलाबी तेरे अरमां जो है दीवाने तुझे छोड़ देंगे तेरे हाल पर ऐसा अजान जा एक बार मुझको तो आजमा ते हसी भी क्या कहे हम तो क्या फरिश्ते भी ना होश में रहे मरना होश तू ना गवा कर ले सबर कुछ तो जरा मिलता नहीं है दिल को फरार कब तक करूं मैं हाय इंतजार हो मेरे दिल से दिल की मिलावटें यही वो कमाल है और उस कमाल पे तो बेमिसाल है तेरी रात गुमसुम और छत के नीचे हम तो जा रहे हैं।